کون سے ایسے لوگ ہیں جب اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتے، اپنی زبان کو بے لغام کر دیتے ہیں اور اپنی زبان سے ہر وہ رطب و یابس بولتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی معصیت میں گزارتے ہیں جس کے سبب وہ ملعون ٹھہرائے گئے ہیں؟ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ مشرک پہ بھی لعنت ہے، مشرک عورت پہ بھی لعنت ہے جو اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہیں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگلا وہ شخص جس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے جو حالت کفر میں مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نہ توبہ کرتا ہے، نہ ایمان کو قبول کرتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اور مر جاتے ہیں، نہ توبہ کی ہے، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو شخص یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود یہودیوں پر بھی لعنت ہے، عیسائیوں پر بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ وحشر معهم يوم القيامه كما في روايه اخرى، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو مرتد ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو دین کو قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں؟ ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کو کیا سزا ملے گی؟ ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکہ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی ثابت کرنے والا جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا پھر بھی انکار کر دیتا ہے، ملعون ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایمان کی دولت آ جانے کے بعد جو شخص اپنی زندگی کو منافقت کا روپ دھار کے چلتا ہے، زبان پہ بھی منافقت، عمل کی بھی منافقت ہے، ان منافقوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں منافقوں پہ بھی لعنت ہے، منافق عورتوں پہ بھی لعنت ہے، کافروں پہ بھی لعنت ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کا ٹھکانہ یہی ان کے لیے کافی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ عزیزان گرامی، جو بندہ مومن اپنے مومن بھائی کو قتل کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی کو نہ حق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. اللہ مسلمانوں کے اندر محبت کو پیدا فرمائے. عزیزان گرامی، والدین کو گالی دینے والا بھی ملعون ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من سب ابا، جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے اس پہ وہ ملعون ہے. ملعون من سب ام، جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، ملعون ہے. ملعون من غیرت خوم الارض، وہ شخص بھی لانتی ہے، ملعون ہے. اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، جو معمولی زمین کو ہتھیانے کے لیے راستے بدل دیتا ہے، زمین کے نشانات کو ختم کر دیتا ہے. ملعون من کمہ اعمع عن طریق، جو نبی نے شخص کے ساتھ ہمدردی کے بجائے اس کو غلط راستہ بتاتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من لعن والدیہ ولعن اللہ. ملعون من وقع علی بہیمہ، جو کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من عمل بعمل قوم لوط، جو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جیسے برے اعمال کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے. اللہ امت اسلامیہ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجتا ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ولعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے اس کے ساتھ وہ پیار و محبت جماتا ہے، اس کو ہم نوالا ہم پیالہ بناتا ہے، جھوٹے دانت نکال کے جھوٹی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے. جو مومنوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ بدعتیوں کے ساتھ کرتا ہے، ملعون ہے. ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور جو زمین کے نشانات زمین کو ہتھیانے کے لیے بدل دیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ امت اسلامیہ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور پوری کائنات کی لعنت ہے. عزیزان گرامی، حق آ جانے کے بعد، حق قرآن مجید ہے، حق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو چھپانے والوں پر بھی لعنت ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جن لوگوں کو اللہ تعالی نے آیات دی ہیں پھر ان آیات پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن حق ہے، سنت حق ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانے والے پر بھی لعنت ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور غلط باتیں جماتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت میں بھی ملعون ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر لی ہے اور اسی حالت میں خامد رات کو گزارتا ہے، وہ عورت دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل کرنے والی ہو، ملعون ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح، جو عورت اپنے خامد سے جدا ہو کے سوتی ہے، خامد ناراض ہے، صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. وفی روایت اخرى, اور دوسری روایت میں آتا ہے, حتی ترجع, جب تک اپنے خامد کی طرف لوٹ نہیں آتی, اس کو راضی نہیں کرتی, اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے, اپنے چہرے کو نوچتی ہے, وہ بھی ملعون ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. لعنت ایسی عورت پر جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے, اپنے چہرے کو نوچتی ہے اور جاہلیت کی باتیں کرتی ہے. کیا کریں, مصیبت ہمارے گھر میں ہی آنی تھی, ہمارے باپ کو یہ اللہ نے لے کے جانا تھا. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے بچائے, اور معمولی معمولی جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, جو دین اسلام کو چھوڑ کر امت اسلامیہ کے لیے جو اللہ کے رسول نے قواعد بیان کیے ہیں شادی اور طلاق کے, ان کو چھوڑ کر حلالے کی طرف آتا ہے, حلالہ کرنے والا اور جس شخص کے لیے کیا جاتا ہے ملعون ہے. اللہ کے رسول کے بارے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, الا اخبركم بالتيس المستعار هو المحلل والمحلل له. میں تمہیں مانگا ہوا سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں, بیان کیا گیا, بتائیے وہ کون ہے. فرمایا, جو حلالہ کرنے والا ہے یہ مانگا ہوا سانڈ ہے. لعن الله المحلل والمحلل له, جو حلالہ کرتا ہے اور جس شخص کے لیے, جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے, دونوں پر لعنت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لعن اللہ الزواقین والزواقات, جو اس طرح مدے چکھنے والے ہیں, جو عورت ہو جو مرد ہو, ان دونوں پہ لعنت ہے. اللہ امت اسلامیہ کو اس بغیرتی سے محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, فطرت پر مصنوعات کو ترجیح دینے والے پہ لعنت ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری شکل بنائی ہے, جو چہرے پہ عورتیں نشان بناتی ہیں اور اپنی آنکھوں سے اوپر سے بالوں کو صاف کرتی ہیں, اور وہ عورت جو اپنے دانتوں میں سوراخ کرتی ہے, اور وہ عورت جو اپنے بال نقلی لگاتی ہے, ملعون ہے. اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, جو مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے, جو عورت مرد کی مشابہت کرتی ہے, اس پہ بھی لعنت ہے. لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء, جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں, دونوں ہی ملعون ہیں. اور اگلی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی, جو شخص عورت کا لباس پہنتا ہے ملعون ہے, جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے ملعون ہے. لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل, جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے مردانہ لباس پہنتی ہے, جو مرد زنانہ لباس پہنتا ہے, دونوں ہی ملعون ہیں. اللہ امت اسلامیہ کو سیدھی راہ نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہجڑا بننے کی خواہش کرتا ہے, مرد کامل ہے اور عورت بھی کامل ہے لیکن ہجڑا بننا پسند کرتا ہے, ملعون ہے. لعن اللہ المخنسین من الرجال والمترجلات من النساء, جو مرد ہیں لیکن ہجڑا پن پسند کرتے ہیں, جو عورتیں ہیں لیکن ہجڑا پن پسند کرتے ہیں, اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اخرجوہم من بیوتکم, ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. اللہ کے رسول کی بات کو سوچئے, آج ہمارے عمل کو دیکھئے, ہم باقاعدہ ان کو مال پیش کر کے اپنے گھروں میں لاتے ہیں. اللہ ہمارے ذہنوں کو ٹھیک فرمائے. عزیزان گرامی, جو عورتیں باریک لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں, وہ بھی ملعون ہیں. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ ملعونات. ایسی عورتیں آئیں گی زمانے کے آخر میں, قیامت کی نشانی ہے, جو لباس تو پہنتی ہوں گی لیکن پھر بھی ان کا جسم واضح ہوگا. علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت, اور ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ العنوہن، ان پہ لعنت کرو، فانہن ملعونات، یہ ملعونات ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اسلام کی عفت و عصمت کو داغدار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ عزیزانِ گرامی، عورت چونکہ نرم دل ہوتی ہے اور یہ فتنے میں جلدی شکار ہو جاتی ہے، اس لیے قبرستان میں قصص سے جانے سے اس کو منع کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اگر جو عورت جاتی ہے، حسان ابن ثابت روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، جو عورت اس طرح مزاروں پہ جاتی ہے، اس طرح قبروں پہ جاتی ہے اور قصص سے جاتی ہے، لعنت ہے اس عورت پر کیونکہ اپنے عقیدے کو بیچ کر آتی ہے، ایمان کو فروخت کر کے آتی ہے۔ عزیزانِ گرامی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وفی روایت اخرى ہم فیہ سوا، جو شخص سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے، یا کھلاتا ہے، یا لکھائی کرتا ہے، یا گواہ بنتا ہے، چاروں برابر ہیں، اگر وہ جانتے ہیں ان پہ لعنت ہے، اللہ امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، شراب پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، تجارت کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جو اٹھا کے لے جاتا ہے بازار میں اس پہ بھی لعنت ہے، جو اس کی قیمت کو حاصل کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ عزیزانِ گرامی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، جو فیصلوں میں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان امور سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔